pintan ng banyo. It is Ghost Beats. Kuna vita sikuviona sikuwepo enzi zile, vita vya dunia majimaji nje kifire, vita ya Mwafrika na mkoloni, lisikiaga vita vya Tanganyika na nduli ya mimi dada. Tutoke huko, tongere vita vya sasa, matumizi ya ubabe kwenye madaraka. Sio vichana wala mtu atukane bure unaposema kuwa ngoma za nacho zitumike shule. Moyo mchafu kuoshea sabuni, nkutegemea ukali wa wembe kuipasua kuni, nkosoa bosi wako nkutia mchanga ugali huo, yani nkuninginia kwenye kamba kuanikia nguo. Na wastajabu vita vya mamba, na mtegemea kenge, mana ni nadra sana mbuzi kuzaa mende, la haula. Mana ni vita sugu na mkumbuke, kicheko na kilio ni ndugu. Nasimama wima, nasimama we, nakipima kina Yesu, mana umaskini maradhi ndo vita vya kogopo. Ujinga vitani mesha muta haya, kawa mata jembe, kawa mata shoka. Shambani ndo tajiri unapotoka, shika panga na jembe, kasake pembe yeo. Vipige vita hivi usipige mkeo. Sina urithi wa viatu mkopeku, nafunza na shangama na risikia mcheza kwao. Utunzo kuwa washia ta, vipofa sione giza, isawa na kususia uchaguzi, sione tige ahasha. Mguji kwenye bukta, eni atari, ndo hao wanaopeleka sheri mbuta. Mili mikubwa ila akili hazijakuwa, mana mnamtupa samaki kwenye maji likumua. Naishi kwenye vyoo, chonde msipige mawe, ukimshindo adui usione aibu, ngana naye. Ndiyo, suruali so kaptula, hakuna umoja wenye njaa, kitokea mwenye chakula. Wamedumkia na walichimba wa ukisima, wakujua nua shilole, so nua safina. Ukosea na ukachukia kutukano, ni kulazimisha kumpitisha paka ngeza panya. Nasimama wima, nasimama we, nakipima kina Yesu, mana umaskini maradhi ndo vita vya kogopo. Ujinga kichwani umesha ota haya, kawa mata jembe, kawa mata shoka. Shambani ndo utajiri unapotoka, shika panga na jembe, kasake pembe jeo. Vipige vita hivi usipige mkeo. Umfuta tongo tongo kipofa la fuseme yes, nisawa na kufosi kumpa jina nameless. Wanaona wivu la chadiabo mwone haya etu, uvumilivu na busara pione kisayade. Likosea wenyewe bandugu kwenu wakole, nataka mani andoa na mlioa kwa mtogole. Na vita ni kubwa, utapiga sana miayo, na msegeme kushinda kurefa ni kaka yao. Inetaja kiri kuzelewe hizi tungo, vinginezo utakunja sura kama mgonjwa watu. Yani nampoteza mbwa kwa mingi minuzi, afuna shinda kila siku kana mjomba tume uchaguzi. Kupiga vita madili ni kutona maboya, wakati kila siku mista naona mapaja ya woya. Sasa natoa tamko, wakimwagika na wakota na wapanda na watia mbogu lea wanaota. Nasimama wima, nasimama we, nakipima kina Yesu, mana umaskini maradhi ndo vita vya kogopo. Ujinga vitani mesha ota haya, kawa mata jembe, kawa mata shoka. Shambani ndo utadiri unapotoka, shika panga na jembe, kasake pembe yeo. Vipige vita hivi usipige mkeo.